أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. ده دعاء مبارك آياتنا شيو دوا سو پنزاتيايم بل دوا سو شفرحتيايم يعني ده سورة البقرة آخرني ده دوا آيات جي ده دي ده ما قبل سر رابط سنگ دي نو آغت شاني نزول نغويل سراب تخبرش كاركيش شاني نزول پا احادث كده سر آغلي دي چه کم وقت ترجه ده مخ چه ده اسما تلاوات نيوه كي ده مخ كي آيات چهو لله ما في السماوات وما في الأرض چه آغا آيات كريم نازل سو فآغا آيات كريم كي حقا فسيلي كده وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فآغا آيات كي ستاغا توتاوة چه إن تبدو علاوه كي تسش كاركوي ما حقا خبري في أنفسكم چه تسش بزانو وفزرو كي دي او تخفوه کې تاسو پټوي کله چې یې کې پټې چې په زړه کې د کوم شی راګرځي یو حاسب کوم به الله یو حاسب محاسبه او حساب کې استسره هغه سره الله پاک نو حساب د څه د پاره کې نو جزا پر درکې نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب او خطاس چې د آیات نازل صدیقه په مطلب په یدل چه دجی خدا مطلب دی چستا پذیر که کمی شیی که په خلا وایش کار که یه که نش کار که په عمل که اگه کار که یه که نکه خالا و محاسبه که ول کیری حساب که ول کیری نو چی حساب که ول کیری ش زما پذیر که خورا کم را کم انجش نیرا گرزی نو په انجش نو چه لپاکس ما سر حساب که دجی خدا طاقت نلو د جهاد طاقت مو درلو دی د زکات طاقت لرو د روزه طاقت لرو او دا چې پذیر که دی خبر را ل علاج پنیسی برای بیا ز سر حساب کو نو ګرد را ټول سول چې حاضر و په د آیات خبر سو د رسول الله صلی الله علیه و سلم و حضور فرنور تراغله برای ولیا رسول الله د دغه طاقت په مرګ نشته د الله پاک څنګه حکم نازل کړي د زړه اندیښنې نو وسته د زړه څګر ځو خو د سړي پام نه یو خبر په ځی کرا وګرځي ولی خودی د اوغه خبره څخه د عام اخستی و شو الا فاكر وان تبدو ما في انفسكم كتس شكار كوي ما هر اغا انجش نا الرقم شو دغست جمادي كول نو نبي عليه الصلاه والسلام الش دا خدا سم مساله سولا كاغد يهود دا چې دا الله تعالی د طرفه به حکم نازل سو دی بو سمعنا وعصينا برل سيدي حكم خو ما وردي وعصينا مشترك شو كدا مش نس كور دا مدر وصل وردي نو لك چې اغس چم كوي نعوذ بالله تيس دا خبره مكوي

مگر هو که چه هر شی راغلی دی تری وقت پوری دی دی دی موقتی الله پاک منسوخی که په بدل کې بند راولي بیا هغه منسوخ کې په بدل کې بند راولي قران کریم اخیرا نه کتاب دی چې بیا نو تر دوه وروسته بل کتاب ناراضی دلته دا مکارم الاخلاق ګرده پرس و شش خوونه ګرده انسان ته وشو ورسوه بالا نو یو شی لانه دی پاته چې دی دغه الله پاک ماته نه دی شوولی الله ګرده شی وشو که دایس په خبره تش پیږي نو پر ګرد آسمانی کتابو به څنګه یقیني څنګه ایمان به چې دا ګرد د الله د طرفه سږي په دې کې اس رسول الله سنو و علي ورسته چې دی تر رسولانو ورسته ملایانو یا د دوی هغه مذهبي مشرانو په دې نورو ټولو کتابو کې لاس وهنی وکړي خو الله منسوخه کړه یو قران کریم تر ننه محفوظ فات دی نه پیری لاس پک شو علي سي نه ملک پک شو علي سي انسان و علي سي نه بل دا د قران اعجاز دی چه دی ترنونه پوری اغرا که محفوظ بات دی او سره دا چې د قرآن کریم دشمنان خورا دیر دوگو نه دیر دی وسخ اسلامی ملکونه دا جه پا دشمنی دا یا د کپارو ملکونه دا اصاب کیر دی تر اغا سر بیره دا دوگو نه دشمنی چخه چه دا اری خواهر تا متوجه دی قرآن دا غزی زن سالیم را استلی دی ترنونه سای و حرک نه پگرد کری دی نه پگرد والی چه دا این دا پاره هم دا دا قرآن اعجاز دی ګرد خلک دي دشمن یې کې ګرد دي ورته متوجه شي کمپیوټران دي ورته متوجه کې بدل ولا د نظم د غره کم پروت کته ولا چې خپل په قران شریف کلام راو کړم دلته به شی ویل کې نو خپل بلې تیر کده غسه ویل کې چې بجه در سره ومني چې ودا د قران شریف نو خو هغه د سی حافظ ورته کښنه هغه دغه ایسته کده چې د دې شیش پکښ لیکل وره حافظان د قران کریم دا الله پاک ورته مقرر کړه چې د دې نظم وساتي هیڅوک یې نه شي ځنی بدلولی بس دا سلسله روانه ده په لکو په میلیونو حافظان قرآن کریم دلی خلک یې څنګه بدل کړي نقطه به نوشته وی که خو هغه چپ را شروع سمدستي یو تورې ځین در جلا کړي چې دغه نسته دغه نسته دغه نسته دا درته وایي دا اعجاز دی چې یعنی معنا خلک ورته عاجز پر رسولانو چې څنګه ایمان هغه دا دی چې دوی د الله د طرفه څخه غوره بندګان وو الله معین کړي چې د انسان د هدایت لپاره او د خپل کتاب د تشریع لپاره دوی په دا تبلیغ کې چې دا کتاب یې تشریح کاوه دي امتو ته هیڅ خیانت یې نه دی پکښې کړي هیڅ رسول داسې یو حکم نه دی پټ کړي چې په دې کې زما د قریبانو تاوان دی یاره صدا بدل زما د قوم تاوان دی راسه دا بدل یاره په دا حکم کې چې ګټه د راسه د ګټ حکم ورواچو الله عز وجل دا رسولانو ته دغه استعداد ورکړی وو چې د خپل ګټ یا تاوان د خاطر هغه د الله د طرفه چې کوم شی ورکول شوی دی هیڅ خیانت یې نه دی کړی چې څنګه و هغه رقم تبلیغ دی وکي مشتور پر ګوای چې کمی دی نه دی پکښ کړی کمبوچ نه دی پکښ کړی ساده ساده چې څنګه امانت هغه سی قوم ته رسول دی پر رسولانو به دغه سی ایمان او دا الله تعالی بندگان دی دا ونه وایي چې دا الله تعالی زامون دي نعوذ بالله یا دا الله تعالی وریرونه دي یا دا کا زامون دي دا دغسې بندگان ولکه دا موږ د بشریت په لحاظ چې ورته وګورئ د رتبې د لحاظ زموږ څه دی فائق ولوړ وه رتبه یې دا رقم نه ولکه زموږ نور خلقت یې دغسې ولکه زموږ دغسې د مثال په طور پلرونه درلوده چا پله عیسی علیه الصلات وسلام چې پلار یې نه درلودې چا پله آدم علیه الصلات وسلام چې نه مور درلوده نه پلار درلودې نور څه چې انسانیت دی دیم دغه رقم بندگان ولکه دا نور بدنګان چې دی د الله تعالی دی پسې نو دغه رسول او د مؤمنانو خو ایمان پر دغه خبرو راوړی وو په داس حال کې چې دوی داسې هم ویله دلته به نو هغه د حال خبره قائلین یا یقولو دوی ویل دغه رسولانو او مؤمنانو داس لا نفرقو مش فرق نکو بین احد فما بینس کی دی ولا من رسوله د رسولان څخه دا الله تعالی دا ګور دا بیا جمع د من رسوله د الله پر رسولان کی مش د یو فرق د ابل څخه نکو چې دا غ رسول چې دی یار دا ډیر سی رسول دی دا بل رسول چې دی یو څه کمزور دی نعوذ بالله دا غس فرق مش نکو یو د عزت فرق دی هغه یې کوو لکه هلته د سفاره په سر کې چې دغه سفاره موږ را شروع کوله تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض دا رسولان خو الله وایي ما یو څه پر نور افضل کړي دي د افضلیت مسله جلا ده نفس د رسالت مسله جلا ده د رسالت په مسله کې دی ګرده سره برابر دي که دایس په خبره پوهیږي د رسالت په مسله کې دی ګرد سره برابر دی یو موږ د شنو کو چې دغه رسول چې دی د دې د رسالت نو کې چې دی دا قوی دی د دې بل رسالت کمزور دی د رسالت په لحاظ ګرد ته الله پاک ملک را لېږلې ده ګرد ته الله تعالی وحی را لېږلې دي ګرد معصوم د ګناه څخه دی هیڅ خیانت نه دی کړی پاک سپېڅلی بندگان و مګر دا چې د یو رتبه در ابل الورد دا خدای تعالی د طرف څخه ده رتبه ډیر ورکړه ده و دا یو ته فضیلت یې ډېر ورکړې دی ودایو ته تر ابل موږ چې فرق نه کوو او رسولان د نورو رسولانو فرق نه کوي په د رسالت په درجه کې یادي په رسالت کې سره یو دي ګرد رسولان دي لکه اوس موږ ته چې د مثال په تور د انسانیت په لحاظ موږ ته څه فرق دی خو ته هم د آدم علیه السلام زوی زه هم د آدم علیه السلام زوی ته پر ما څه سر لرې دا وروسته چې بیا دا یو سړی نو کوي معزز دی دا بیا جلا کمالات چې پکښې کېږي د انسانیت په لحاظ پر تا لمونځ فرض دی پر ما باندې هم فرض دی ته هم د الله یو بنده یې زه هم د الله یو بنده یم تا ته هم هغه دماغ مغزه درکړي چې ما ته هم راره راکړي ته مکلف یې زه هم مکلف یم په دې کې هم فرق څه دی دا خو بیا وروسته شیان دي چې ته به بیا یو کمال حاصل کړې زه هغه کمال نه لرم د هغه کمالات چې دي دا بیا نور صفات دي چې فرق یې پکښې کړی په انسانیت کې فرق نشته رسولان هم دغسې دي په رسالت کې فرق نشته هغه درجې چې الله ورکړي دي چا چې ډېر ورکړي چا چې لږ هغه جلا فرق دی نو ته به دا نه وایه چې هلته الله پاک الما ځینو رسولانو ته پر نورو فضیلت ورکړي دي دلته بیا و مؤمنانو رسولان ګرده په دې خبره ګویا دي چې موږ د رسولانو تر منځ فرق نه کړو فرق الله کړی دي زه هم د رسالت په اعتبار باندې نه الله فرق کړی دي نه موږ کوو لا نفرق دغ رسول چې نبی علی السلام دی او دا مؤمنان وای چې موږ فرق نکو بینه په ما بین کې احد دی یو من رسله د رسولانو څخه د علاقه وقالو او دغ مؤمنان ویلا هغه چې نبی علی السلام اصحاب ته ورشو چې تلته چې دغ موای چې دا به موږ څنګه کو تر وسم لوړ ده سمعنا و اطعنا و دغ دی الا د دې خبر راپورته کړ چې دا خدای اصحاب دي دا مؤمنان چې دی خو دغ سی وای وقالو دی ویل ام دا رسول ام دا مؤمنان سمعنا مشتا حکم واورید کده امر د قسمه څخه دی ام الله پاک په دغه غوښ مو واورید کده نهی د قسمه څخه دی ام واورید دغه حکمونه زه اورم د څه دي چې یو ته غوږ نیسم بلته نه کته ما ته اوامر را فرمایي امي اورم کنه واهی را فرمایي چې دا مکه وهم اورم وقالو دی ویل سمعنا مش واوریدل و اطعنا او مش دا غی اطاعت مننه وکړه اطاعت مننه ته ویل کیږي ته دغه احکام منله مو وکړه څنګه مو وکړه مننه کده قسمه څخه د اقوال او د اوامر یې هغه قول کوو هغه چې امر ته کوي چې کار وکړه هغه کار کوو کده قسمه څخه د نواهی وي دا ته می اطاعت وی اطاعت سم نه بار ځان ځان راستو نه کوونه دا تعنا دغه معنا تعنا موږ اطاعت کی سمانه په کول سره د اوامر چې اوامر دې ګرځ کوو او په منع کول د نواهی وسه چې د ګرځ د نواهی وسه ځان راستو ام یا اورست اوامر او نواهی و اطعنا موږ ام اطاعت کړ دغه اوامر او دغه نواهی فسيب سوای غفرانك ربنا غفرانك ولي منسوب دي دلتا مخي چه دي نسألو ورسره پوچيجي چه نو مش سوال کو بل دا خبر کی چه یادا پاک مش سوالو طلب کو استاد غفرانك دا بخشون استاد چه بخش راتا وكي کچيري مش دغسي پزولي کی زيني انجشنی را گرزي دلي وسخون آغا خبر اسو چه نبي عليه السلام ولو يمني نو دي دغا وي چه علا پاک نو مخبرات ترس غوار در واس کمی تيارا دا چه پزولي کی بني انجشنی نسم را گرزي والي مخبرات ترس غوار و غفرانك مش غوار و مخبرات استا در طول مسئولیتو اتسا خچه مش مثلا نجي سر ترسولي پا گناکار سوی ربنا اي رب از مش اي رب از مش مستاس مخبرات غوار و الیک او تا ته ای الله خاص المصير برته در ګرځي د زمر جنو خو ګرځي د مو تا ته چې پر بل لار تلای نوسو چې دا موږ ستا حضور ته درېږو نو چې مجرم هم بل زت سلار لره بیر جس چې مخبرات ونه غواړم نو غفرانک مشتا مخبرات غواړو ربنا ای رب زمر و الیک خاص و تا ته المصير در ګرځي د چې پر بل خو مخ نه ګرځي مخبرات مستاس غواړو الله پاک نو و مو بخشه تر دا غزای پوری اغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د دغه مؤمنانو مدح در دغه ځای الله وکړه دا مدح یې وجه وکړله خو دی چې نبی علیه السلام ته خاص پیش کې نبی علیه السلام ولدا بنې چې ما واور د عمل نه پکم بس والا پاک وامه ور در ته چمتو يم چې واس مې وسې عمل کوم کنه خو مغفرت کې غواړم الله پاک مغفرت راته وکړه الله وي دا دغه سي بندگان دا دغه سي رسول دي چې دغه د اقرار د ایمان هم کوي د رسولانو تر منځ فرق هم نه کوي او زما اوامر کده د فواسه دي کنه چې سمعنا او اطعنا وای او چا فواسه یې نه غلطی ځنی وسې غفرانه کوي فرات راڅخه غواړي اوس هغه دی هغه د دې سوال او رفع کوي چې نبی علی السلام تراغلی و چې موږ علا پاک په خپل انجشنو نسی دا به موږ څه کو دا هم په واسه نه دی انجشنه الا دا شرط وی لا یکلف لا یکلف نو مکلف یې نو مجبور یې الله علا پاک نفسا هیڅ نفس هیڅ یو انسان الا خو بیا مکلف یې وسعها په طاقت سره ده وسع و طاقت ته ویل کیږي وسط ویل کیږي چې سړی څونه زور لري الله پاک یې چې هر نفس مکلف هم چې در څه وخت د توانې د اختیار یې نو او دې د اصحابو د خبرې جواب وس الله پاک دې شي پوکړه چې فاغتير آيات كتاب اشتباه في داس وشل الله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم كتير تشكارك ويهاغ تسيش في نفسك تستي دا أغا ماسق وطا عام آخستي كدر وصلان دي كني كيف اختيار كي كني الله داغ توتا ورطولة جبا باغا انجيش نيك ستاب اختيار كي نجي باغا نني والكيجي كدا اسب خبره پويجي أغا انجيش نيك ستاب اختيار وطولي جي باغا نني والكيجي ألتا چدي مراد أغا ماسق أغا اختياري چه أغا عزيمتو کلک قصدی ده گناه پا اغا نیول که جه تدل تولی وار خطه چه که از ما پزوری که ما از ده زنان جشنا را او گرزه ده علا پاک ما پنیس یا چه تا پا خپل زوری که کلک عظم ده زنا وکی او زنا در سوه ام نسی لاجه علا پاک پنیس ولی ده کلک اراده چه ده کرده نو ده خو اختیاری شه و یو اغا ستا پزوری که یو انجشنا را او گرزه ده که برتا دسی که چه یست کده پدغه جه الله نن چې اصحاب خبر دغه ور خطا برند د خپل مشکل اراده نه ده په اختیار مونه ده پزری کې بعد خبر را وګرځي دا د انسان در وصل نه ده نه ده دی په ور خطا پدغه الله پدغه آیت ده دی جواب ورو کې مخکې ده دی صفات وکي چې داسې صادق داسې مخلص خلک دي مګر وو وسه دغه خبره باندې سر و خلاص کی لا یکلفو نه مکلف کی الله الله پاک نفسا هیڅ نفس نه صحابي نه دا نور امت نه نبی څوک نه مکلف کی الا خو بیا مکلف کی وسعها فطاقت سره د نفس چې د نفس وسې څونه توانه نو زموږ خدا په توان کې نه ده چې دا د شیطان اندیشنې دا وسوسې د خپل ځان وګرځا د چا په واسه پرده انو الله په مکلف کړي امر یې ستاسو اندیشنې نه کوي اندیشنې جلا دي کلک اراده مکو چې ساتر اختیار لاندې دي هغه مکو لها د پاره د دغه نفس دا لام چې دی په عربي کې د ګټې د پاره دی کعلا را لې هغه د شر د پاره دی نو لها د پاره د نفس ما کسبت ما هغه شیان چې کسبت چې دی کسب کړی دی نو ما خپل مونځ کړی دی چې ما د پاره مونځ په آخرت نه زل مونځ څوک وو نو مراد دې څه دی چې در ما د مخه به ته ثواب شي لها د پاره د نفس ما یعنی ثواب ما د هغه ټولو شو کارو دی کسبت چې دی کسب کړی دی بالا چې د شو کارو په ښه اراده کړی دی پر دغه اراده ما لا ثواب در لره درکې یا چې په عمل کې ښه کارونه کړی دی جهاد یې کړی دی لمونځ یې کړی دی روژه یې نیولې ده حج و زکات و خیرات و سرسایه و اضحیه دا چې کړی دی د ګور د ثواب الله د نفس د پاره دی لها د نفس د پاره ما یعنی ثواب ما د هغه ټولو کارو دی کسبت چې دغه نفس یې کسب کړی دی پر دې دنیا یې کار کړی دی چې ما ول علا د شر د پاره دی هغه دغه دی و علیها پر دغه نفس باندې چې بیا دی ما یعنی جزا ما د هغه اعمالو د شر شر اعمال دی اکتسبت چې دی کسب کړی دی که بد کسبونه وکړه یا یې په زړه کې په ښه اراده د ګناه د دغه په ګناه مالا پاک دی نشي یا په بدن کې دغه اعمال اجرا کړل لکه غلا او زنا او لواتات او شراب فلان او فلان دغه چې وکړه د دې د جزا او د سزا ام پر د باندې د به سزا نو ام نشت لای د سنې چې په شو اعمالو به ثواب وړي ګټه به وړي د بد اعمالو جزا به نه وړي و علیها پر دغه نفس ما یعنی جزا او سزا ما د هغه ټول ګناهو د اکتسبت چې دغه نفس یې کسب کړی دغه دی الله پاک بیان وس وکي هغه د اصحاب کرامو هغه کوم اندیښنه چې په ځین کې ورګرځېدله چې وارخطا و چې دا خو زموږ در وصل وړه ده الله په خبره پوښتنه چې در وصل لاندې د خبر هغه دې ته شولې مې چې په هغه اختیاري اندیښنو الله پاک ته راټینګې چې په خپل اختیار د ګناه او قسم نه کوي په دغه کې چې دا چې تاسو په ملي په ځل کې تر وګرځې دار او وګرځې په دې چې الله پاک نه نیسي دا خو تر اختیار وړ دی الله او په وسعه مکلفه و پسې وای الله پاک فرمای وای دینو داسې وای دلته به بیا دا یقولون رجی پر تفسیر کې ورسره رجی دوی نو وای چې ربنا ای رب زمر داغه نبی وو داغه اصحاب ګرځوي لا تؤاخذنا لا تؤاخذ مؤاخذه او گرفت مکه یا نازمش گرفت نیولو ته ویل چې دا اسی مؤاخذه په عربی کې چې څوک تر لاس کې چې ولی نو دی دغه دعا ام کې الا ثلاث ورته کې ربنا ای رب زمر لا تؤاخذ تم منس یا نامر مچنگه یه مر این نس اینا کچیر مر یه رو وکو دیوشی داغه سیو کار را سیر سی پا یه را دات سو سی پا منی داغه او اخطأنا یا مش خطا و زو پا خطا که و یو کار اغرا سو سی بل کار پا داغه دو من علا پاک منیس چیز مر پا یه رز مر سو گناه و سی اغا دا شریعت منع مو یه ری گناه و کورستم پا امس چو اوی داخ پا جین که ناروا و دا کار مات سنگه وکی یا مو پا یاد زکوم یو کار اغا بل کار را سو سی خطا را سو پیش سی د مثال په تور داسې فرض ک چې لغړې په خپل باندې او به غتیرې ستای را ده نو چې یې کړم تا ورځ خپل منځم هغه تیرې سول دا رقم خطا پېښ شي فقست دې نه تیرې کړ نو او اخطأنا یا موږ خطا وکړو په دغه وشان یا الله پاک موږ منیسه دا یو دعا کې د مؤمنانو در رسول بس يبر دعاء ذاكي ربنا يا رب ازمر ولا تحمل علينا ولا تحمل تمباري علينا برمجباني اسرا درند بار سری و چهت بارون اور پشیاکی، آباس نماس پرداخت پنزه کیلویی شیانی پر صدی ورجه. من گرگای گه شیر کیلویی پر آواختی پر خشیه. نخبار داده یه صدی پر آدرون کی بیشتر. نو ایسر و دغس دروند بوچ توایل کیج. چه انسانی تاقت نلری. نو الله تا دغس و ایش تمباره پر مربان ایسرن دروند بار، دروند حکم. کما حملت لکتاچ بار کری و هو دغ ایسر و درند بار پر چا علالذین پر اغا کسانو جی بار کری و من قبل ناچ در مرد مخوا یهود و نصارا دو غو پا بارک لک لک درانه درانه حکمون علا پاکی شو ده مثال پتاو چو وس مرد پار دا حکم علا عز و جل و پرمی شکل جامع مردار رسول پریولم ریلن ایساب دیگه چی کیه بیا خواست دیو دیسی کپری است دیسی تکران است که دیو گازه پتسلور سو پنجاه سو کال دارید. داده کالی چی تا کری فلار کیو مردارید دلمو گرده اوش پت مجبوره گش کیه به. نخ کالی و جد سو رزی بعد برای لکجال داره که میسری سری بیدل تغچی آل تغچی. نخ برای غد سو و دزورو رو پوچ جاوره چه داغ غد خات مسب کنه سپرسری بوچ کیش. یه در بانج پالس کی چه دمال تلرم مزکات بور که. نوش د خدای د بند دست غد سریش تمنه اخست کیجی. تلرم برات سنج زنی آخر. دا خود روند بوش دی پرکشه شو یادم زیکی سچ کم شیر او تی لسم از مجد پار واس که حکم داره کم سچ یا سم نمائی یا سم سلرم پر دا تیور اومتو داغ سی درانه درانه حکم نرا خیلی دیم نو اغا حکم ندرانه درانه لکه پر تیور اومتو چی شوال سیوی دی دا مومنان و رسول داغ خواست بید چی علا پا که ایسر و دروند بوش دا شریعت احکام پر مجد داغ سی درانه درانه مرا ولا که دا اس پا خبر پویش دا دا الله تعالی دا طرف سخ درانه بارونه دو قسم دی یو داس دی چې د شریعت قسمه سخیره وا او ناروا دا وکدا مکه د دې اسره څخه دغه د شریعت په بارک درانه درانه احکام راج چې الله پاک مشته درانه حکومتونه مرا فرمای زاری کیدا ربنا یا رب ازمش ولا تحمل تمباره و میجد علینا پر مش اسرا دروند بوج دروند بار د شریعت قسمه سخیره درانه درانه احکام را بنجدی کما حملت لك تاچ بار کړي وو دغه اسر دروند بار علی الذين پر اغه کسانو جي بار کړي و من قبل ناچ تر مش په خاطر سیو دي نو امتونه جي دای و دعا بل دعا داد ربنا يا رب زمج دي دغه سوي ولا تحمل تم بارينا پر مج ما اغه سس شيانو مرزونه او تکلیفونه لا طاقه چ طاقت ني لغه زور د پاره به په اغه سره دا بل دعا ده د جسب امراض اغه بوج دي چې دا د تشريع په اعتبار نه دي د تکوین په اعتبار دي د تکوین په اعتبار دا معنی د مثال په تور پر یو سړی باندې الله پاک دغه یو بوج کشه شو دغه سترګې دغه نه راووت لکه کیلو په زړیدل د جې برداشت کیش چې وستر غدونې سي غټه سي لکه کیلو او لا پاکته دون زور ولا که غواړي چې لاس کیلو کیم کېدلې سي دا سترګې د لاس کیلو څخه غوونه سره وزړي ژغټه یا د یو چاته چې د مثال پر دې سي مریضي ورولې جو په نس کې چې د اګړې په ګړې د دې تشنه دي دا خو نه یو ورځ به وګالې دی به وګالې درې چې ګرځو مری نو دا د مریضي رسل په تفصیل دی چې پلانې مرز پلانې مرز پلانې مرز دا یا چې پر سر کورونه راښنه سو بارت څه پکې فعلا پاکت خوزور نگوانی ایسر دغسی اغا چکیر سو اغا دغسی در نتیات ویل که دل چه در احکام با فبارکی وچه درانه درانه احکام مرا بانیجده در شریعت لکه پرکیر اومتو چو داوز چوائی مالا طاقت لنا به در جیس خبی اغسی درانه درانه مرزونه جی چه برای در ودانه سیاوه تاله دغه دعا ده دی وای وای ربنا ای رب ازمج ولا تحمل تمبار و مجده نا پر مج بانی ما اغسی مرزونه اغه ست تکلیفونه لا طاقت چ طاقت نه اند لنازمره پاره به په اغه سره چ طاقت نه لر لکه شل کاله مسلسله کاختی نو د جيب بار څوک طاقت لري خو نه حیوان لري نه انسان لري دغه دی دعا وی سمه یوا د تشریع سره اړه پیدا کړ د مخ کې دعا جبل د تکوین سره تکوین د انسان خلقت جوړ ته ویل کی چې مراد بجی بجی مرزي جله کدا کینسر و دغه وعفو عنا بل دعا دا کی چې وعفو عفوك عن ناس مرسخه يا لا فاك مشت عفوك عفا داده دي مثال بطور چه زره ولا ارسن تايف چه پلاخه هوا نو ده جه خلاصه خو ده جه خونو ده داره وزي نتيجه چه تم ما بايف چه پلاخه هوا برا ترتا بس عفا مدرتا کرده عفا دامانا چه زستا سخ انتقام ناخلم منگر ده خونو ده نراره چه پا اخرت که بالا ما تجزا نره کنو ده اخرت که ناخو جلات اغه به داده چې مغفرت می درته کړی بس الله دې متاو بخښه ما بخښله په اخرت کې بدل نه غواړم عفو دغه سو غفران اغه سدی دواړه غواړي واعفو عفو وک